Jestem tylko człowiekiem, niekoniecznie przykładem się swoim układem. Moja głowa w tym co robię, błędem jest szukanie siebie w innej osobie. Co twoje w tobie? Naśladujesz co ja robię, typ stereotropie. Sprawdź to sobie już, jestem tylko człowiekiem, nie władcą dusz. Bądź własny stróż, pewien co ci odpowiada. Od tego co to bada, bezcenna dorada. Karecki Terekada, kiedy trzeba dobić co nada się dowie. Czy tylko człowiek, czy może wzorzec, jednorożec. Ty świecie to sztuka, znak zodiaku, koziorożec. A w nim szuka, ale bez pokrycia, więc jednak kreuje odmienny tryb życia. Swoje się ma do ukrycia, nic tu nie ma, ściema, gdy patrzę na ciebie. Więcej w tobie jest bez na ziemi niż z tych na niebie. Aha. Popatrz lustro, czy widzisz siebie, czy jesteś jak żaden. Jestem tylko człowiekiem, niekoniecznie przykładem. Zawsze we własnym wydaniu, proces to zdrowie moje. Gdy mówię o stukaniu, nic o polecaniu. Tu naprawię innego dusi w całym kraju. Jak wiem, oficjalnie nikt nie musi. Czy nie musi kursować, tu by ci wyperswadować. Chcę się stylizować, zastanów się czy warto. Zawsze najwyższą kartą w talii być muszę. Sprzedane dusze, odnaleźć się nie mogą. KR swoją drogą, wciąż do przodu świat głęboki. Stawiam perspektywiczne kroki, kad widzenia super. Deluxe szeroki, obiłoki, dupę kroki. Jestem tylko człowiekiem podejmującym własne kroki. Twój system karaoke w codziennym życiu. W używaniu słów, tu ich nie pokryciu. W misternych czynach kojarzonych z innym składem. Jestem tylko człowiekiem, niekoniecznie przykładem. O, ciesz się nakładem, ale bądź na baczności. Na wszystkie kości pada cień odpowiedzialności. Być musi kontrolnik, gdy fakty płyną do ludności. Dochodzą do całości, pierwsza liga jakości. Mówię o sobie tu, słowo doszło do wolności. Słuchają, naśladują, tracą osobowości. Rybionka ości, plus karet. U siebie na asfalcie zdań z porzucania kiecki. No tak, zgadza się, swoje sposoby ma się. Upada te słowo swoje równe się do głową. Się tego nie boję, elokwencja w dialekcie północnym. A tutaj mocnym jestem do zdaniu. Zapomnij o konowaniu, prototyp w momencie powstania. Czas zaprzestań przekładania chęci nad umiejętności. Tu nie ma litości, coraz więcej gości już jest poza układem. Jestem tylko człowiekiem, niekoniecznie przykładem. Pamiętaj przykładem, z składem od nieprzeciętności. O tak wartości, tu przeszło do pełnej ostrości. KR przemości, reprezentant gotowości. Rybson, rybionka, grad super jakości. Tu przykład gości, z perspektywami. B-boy z mikrofonami, z wybrzeża zawodnikami. Pokój z wami, tylko opuść próg naiwności. Pokaż jak świecisz, nie tracąc cech prywatności. Trochę godności, ruszy ci sumienie. Jak wolne mówienie, coś od siebie swoją stronę będę pływać. Nigdy nie utonę, jak mikrofon i ja. Ciągle po swoim torze, kroś jak planą wzorze i nie tracić kontroli. Wiem to boli, taki ty mnie pierdoli. Wszystko zadowoli, wiesz, zatańczę jak zagracie. Ej, pokażcie te sznurki, za które pociągacie. Powiem ci bracie, patrz, już mam duże gacie. Chcę być w tym klimacie, chcę byś ruszał padem. Jestem tylko człowiekiem, niekoniecznie przykładem. Niekoniecznie przykładem.